program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 14 czerwca, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Posłowie rozpoczęli pracę nad nowelizacją ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Prokuratura Krajowa złożyła zażalenie na postanowienie sądu w sprawie kopalni Turów. Oblokowanie pomocy dla rolników z 5 krajów obwinia przewodniczącą Komisji Europejskiej unijny komisarz do spraw rolnictwa. Posłowie rozpoczęli pracę nad nowelizacją ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Debata dotyczyła prezydenckiego projektu ustawy, który ma znowelizować przepisy wcześniej przygotowane przez parlament. Jutro nowela trafi pod obrady Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka w trakcie wieczornej debaty przedstawiła posłom główne założenia projektu. Podstawową kwestią to wykreślenie środków zaradczych, czyli rezygnacja z możliwości orzekania przez komisję zakazu pełnienia funkcji publicznej na okres do 10 lat. Nowela przewiduje też zmiany w sposobie powoływania członków komisji. Nie będą to mogli być parlamentarzyści, przypomniała prezydencka minister. Po południu zbierze się Komisja Sprawiedliwości, która rozpocznie szczegółowe prace nad zapisami prezydenckiej noweli. Jest szansa, że głosowanie nad całością projektu odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Współautor odcinkowego dokumentu Reset w Telewizji Polskiej Michał Rachoń powiedział, że podczas pracy nad materiałem zaskoczył go ogrom zjawiska, jakim było ściąganie na bok polityki Resetu. Cykl filmów Michała Rachonia i Sławomira Cęckiewicza przedstawia nieznane dokumenty i informacje na temat nawiązywania bliskich relacji władz Platformy Obywatelskiej z putinowską Rosją w latach 2007-2015. Dziennikarz mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że w Polsce nie było atmosfery do dyskusji na temat powodów, dla których próbowano budować nową filozofię. Polityka prowadzenia tej nowej filozofii była tak rozległa, że w zasadzie każde ministerstwo w Polsce musiało przedstawić swoją własną agendę, swoje elementy własnego działania, które wprowadzone zostały jako swego rodzaju wiano do tej polityki i to na mnie zrobiło wrażenie, bo to jest sprawa, która wykraczała daleko poza te rzeczy, o których wiemy, które wydają się oczywiste i to była rzecz, która zrobiła na mnie wrażenie największe. Prace nad programem Reset trwały ponad rok. Przeanalizowano 10 tysięcy dokumentów z publicznych archiwów z Polski i zagranicy. Prokuratura Krajowa złożyła zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Śledczy wskazali na naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, mówi prokurator Łukasz Łapczyński. Prokuratura Krajowa przystąpiła do sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i po zapoznaniu się z materiałami postępowania skierowała zażalenie na postanowienie tego sądu o wstrzymaniu wykonania decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Kierując zażalenie, prokurator podniósł zarzuty naruszenia przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd nie wykona decyzji wydanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wnioskodawcami w tej sprawie były niemieckie miasto i niemieckie organizacje. O blokowanie pakietu finansowego dla rolników z 5 krajów, w tym Polski, obwinia przewodniczącą Komisji Europejskiej unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. W poniedziałek miała być podjęta decyzja o przekazaniu rolnikom 100 milionów euro unijnego wsparcia, ale zablokowała ją Ursula von der Leyen, która powołała się na nieoficjalne informacje. Wszystko jest przygotowane do podjęcia decyzji i była ona planowana w poniedziałek, powiedział komisarz do spraw rolnictwa. Janusz Wojciechowski dodał, że decyzja o tym, by poddać pakiet pod głosowanie, należy do przewodniczącej komisji. A Ursula von der Leyen zdecydowała o przełożeniu terminu głosowania. Z mojego punktu widzenia nie ma powodów, by wstrzymywać się z decyzją i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zostanie ona podjęta. Z moich niedzielnych ustaleń wynikało, że powodem zablokowania decyzji przez szefową komisji o przekazaniu 100-milionowego pakietu były utrudnienia z tranzytem zboża z Ukrainy. Ursula von der Leyen miała wprost wskazywać na Polskę, że utrudnia ona nieskrępowany tranzyt. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Inspekcja Transportu Drogowego oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziły kontrolę transportu i żywności w 14 miejscowościach w całym kraju. Między innymi w Broniszach koło Warszawy, w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Krakowie. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa przy przewozie żywności i ochrona polskich producentów przed nieuczciwą konkurencją z zagranicy, powiedział główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. My koncentrowaliśmy się na sprawdzeniu między innymi stanu technicznego pojazdów, którymi transportowana jest żywność. To też są między innymi chłodnie, czyli sprawdzaliśmy, czy tego typu pojazdy są we właściwym stanie technicznym, czy właściwej temperaturze są transportowane produkty. Sprawdzaliśmy również uprawnienia kierowców, sprawdzaliśmy ich czas pracy i wszystkie wymagane dokumenty, które przewoźnicy muszą posiadać. Główny inspektor jakości handlowej Przemysław Rzodkiewicz poinformował, że wykryto sporo nieprawidłowości. Były związane z brakiem oznakowania produktów lub brakiem dokumentacji, która by potwierdzała właśnie miejsce pochodzenia. Wśród przewożonego towaru znajdowały się asortyment m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Maroka, Egiptu oraz Holandii. Kontrole będą prowadzone także w kolejnych miesiącach. Donald Trump został oskarżony o przetrzymywanie ściśle tajnych dokumentów po tym, gdy przestał już być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Były prezydent nie przyznaje się do winy. Byłemu prezydentowi przedstawiono 37 zarzutów dotyczących zabrania przez niego z Białego Domu tajnych dokumentów, m.in. na temat programu nuklearnego. Specjalny prokurator, który został powołany do zbadania sprawy, twierdzi, że były prezydent pokazywał te materiały nieuprawnionym osobom, a gdy rząd upomniał się o dokumenty, były prezydent nie chciał ich zwrócić, ukrywał i wprowadzał w błąd własnych prawników. Podczas wstępnego posiedzenia sądu Donald Trump nie przyznał się do winy. Sędzia nie nałożył na byłego prezydenta żadnych restrykcji, poza zakazem kontaktowania się ze świadkami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Najmniej opadów na północnym zachodzie, najwięcej na południu i południowym wschodzie, więc proszę pamiętać o parasolach. Miejscami głównie w południowej połowie kraju burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatury od 18 na południu do 21 w centrum kraju i 24 na północnym zachodzie. W dolinach Karpat od 15 do 17. Wiatr słaby umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali i będą niewielkie wahania. Trójka. Program trzeci. Ile informacji w tej pogodzie, w tej prognozie. Przygotowałem się. I ciśnienie, i burze, i temperatura, naprawdę. Mamy pełen przegląd wydarzeń i zdarzeń dzisiaj. Coraz bardziej otwierały mi się oczy, już w zasadzie czuję się obudzony. Brakowało jeszcze tylko mapy i mojego przejścia wzdłuż tej mapy. No tak. 7 minut po godzinie 6 zaczynamy nasze spotkanie, a to proszę Państwa 165 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.12. Jest warstwa chmur, ale proszę nam uwierzyć na słowo. Zajdzie o 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 48 minut. Państwo zaczynają go z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love. my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Zacny poranny skład. Witamy w imieniu Macieja Załęckiego, który program realizuje, Bartosza Bielskiego, który będzie odbierał od Państwa telefony, a także Małgorzaty Łukowskiej, która program przygotowała. No i też my witamy, kłaniamy się. Radosław Nałęcz. I Piotr Firan. Dzień dobry jeszcze raz. 11,5 minuty po godzinie 6. Pogoda nam się zmieniła, chociaż w przyszłym tygodniu mają przyjść upały 30-stopniowe. Tak jest, więc cieszmy się z tego, co mamy. Nie narzekajmy. Proszę dać znać, czy były długotrwałe opady deszczu, na przykład na południu kraju, bo dzisiaj zwłaszcza na południu kraju mają się pojawiać burze i słońce, zdaje się, jeśli Państwo chcieliby je zobaczyć, to na pewno pojawi się na północnym zachodzie. Mamy Światowy Dzień Krwiodawcy, Dzień Dziennikarza Obywatelskiego. Coś jeszcze? Dzień kąpieli. A, dzień kąpieli, tak. Tak, to ten dzień. To ten dzień. Natomiast faktycznie Polska może być w pewnym sensie i w pewnej części skąpana. IMGW wydało ostrzeżenia nie tylko o silnym deszczu z burzami, ale też o tym, że możliwe są dzisiaj podtopienia, zwłaszcza na południu. I na południowym wschodzie, na Podkarpaciu, tam zdaje się zostały wydane alerty. Ale o tym wszystkim będziemy Państwa na bieżąco informować. Powoli wchodzi w ten piękny, miejmy nadzieję, dzień, bo zbliżamy się z każdą godziną i z każdą minutą do weekendu. Że mnie uważają, że środa to taka mała sobota, więc można już się powoli w taki tryb weekendowy powoli włączać. Nigdy tego nie rozumiałem, zawsze uważałem, że czwartek bardziej jest połączony z sobotą, ale to są chyba moje osobiste wrażenia i preferencje. Tak, tak jest. Czwartek jest przyjemniejszym, bo środa to takie przełamanie. Nie wiadomo, czy to jeszcze pierwsza połowa tygodnia, czy to już druga. To tak człowiek w rozkroku stoi trochę. Do piątku możemy głosować. Do godziny 12. lpt.polskieradio.pl. Znany Państwu adres. Można sobie zajrzeć i zobaczyć, jak te utwory się poukładały, ale po co to robić, skoro Tomasz Miara może o wszystkim opowiedzieć. Lista przebojów trójki. W czasie trwania 60. Opolskiego Festiwalu odbywało się 62. notowanie listy przebojów trójki. Mogą Państwo sprawdzić, jak ono wygląda. Wystarczy odwiedzić naszą stronę internetową. A wszystko zaczęło się od miejsca 30. i od nowości. To duet Skubas, Zalewski i utwór Rdza. Kiedy przyjdzie szczyt, zapłacić mi najwyższą ziemską cenę. Na miejscu 29 w ostatni piątek była Miley Cyrus, utwór Jaded spadł o dwa miejsca. I'm sorry that you're jaded. I could have taken you places. You're lonely now and I hate it. I'm sorry that you're jaded. Natomiast na 28 bez zmian Blur, The Narcissist. Jeżeli mają Państwo swoich faworytów, swoje ulubione piosenki, to to jest dobry moment, żeby na nie zagłosować. lpt.polskieradio.pl albo używając aplikacji do piątku do 12 Państwo głosują, a w piątek od 19 63 wydanie listy przebojów trójki. Zapraszam Państwa na nie. Lista przebojów trójki. No tak. 30. No proszę. 30 utworów z podstawowego notowania i 3 propozycje chciałem jeszcze tylko dorzucić. Proszę bardzo. Uzupełnić. Mhm. No, a tutaj między innymi Jan Majewski, Właściwie mi dobrze. Piękny utwór, na który można zagłosować, albo Kim Nowak, czyli utwór Me, piosenka, która ostatnio jakoś tak mi z kolei wpadła w ucho. Coś, co chciałem powiedzieć, już się zdeaktualizowało, bo już 19 minut po godzinie 6, proszę Państwa. Dzisiaj między innymi zajmiemy się autami i dodatkowym kolorem. Kolory, kolory, zna pan. Kolory. A, tak, no ja... Te podstawowe. Dobry jestem w kolory. No, nie, o tak, nie, rzeczywiście. Nie da się ukryć, bo ja mam jakby taką pasję. I duszę artystyczną. I duszę artystyczną i maluję. No właśnie, na kolory. Dobrze się dobraliśmy, bo gdybyśmy mieli razem rozwiązać to zadanie, to pewnie bym zaliczył, ponieważ pan by mi pomógł może. Tak, no jak będzie tak, ten czwarty kolor wprowadzony na sygnalizatory, to ja będę panu podpowiadał. No ale gdybyśmy mieli już obraz namalować, bo ja... Kiedyś ktoś mnie poprosił, no mieliśmy takie warsztaty, żeby cokolwiek narysować, to było bardzo złe. Ja z kolei, gdyby mi ktoś kazał dźwignąć to, co pan dźwigał wczoraj wieczorem, to ja z kolei bym poprosił o pomoc. Proszę pana, to ja bym panu pomógł. No właśnie, także uzupełniamy się. Natomiast faktycznie czwarty kolor ma zostać dodany do sygnalizatorów świetlnych i trochę jest taka myśl, przynajmniej ja tak sobie zadaję od razu pytanie, po co? Czy to nie sprawi, że jeszcze większa dyskoteka zrobi się na naszych drogach i czy przez to nie będzie większe zamieszanie? Bo i tak obserwuję, że wiele osób ma problemy z kolorami już teraz, na tym etapie, kiedy wszystko są 3 kolory. Zależy od fantazji pana obsługującego te światło drogowe. Proszę państwa, biały kolor dla aut autonomicznych. No i myślę, że sobie o tym podyskutujemy, czy to jest sensowne, czy nie, ale to nieco później. Wcześniej oczywiście na pewno połączymy się z Radiem Kierowców, żeby sprawdzić, jak wygląda obecnie sytuacja na drogach. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging.

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na przyszły rok. Zdaniem premiera zbudowaliśmy solidne fundamenty pod mocny wzrost gospodarczy, który w przyszłym roku będzie na poziomie 3%. Gospodarka to nie wskaźniki, ale przede wszystkim miliony miejsc pracy i pensje, wynagrodzenia, które powodują, że poziom życia może być lepszy. I to jest nasze podstawowe dążenie. Inflacja średnioroczna spadnie z 12% w tym roku do 6,6%. Słowaccy ratownicy odnaleźli ciało Polaka, który spadł z wysokości kilkuset metrów w Tatrach Wysokich. Zaginięcie mężczyzny zgłosił jego brat. Do wypadku doszło w Dolinie Batyżowieckiej. Ratownicy udali się w ten rejon śmigłowcem. Po dotarciu na miejsce okazało się, że mężczyzna już nie żył. To drugi w tym tygodniu śmiertelny wypadek Polaka w Tatrach. W poniedziałek z przełęczy Zawrac spadła kobieta. Nie przeżyła upadku. 3 osoby zginęły w rosyjskim nocnym ataku na Odessę. Rosjanie zaatakowali miasto 4 rakietami Kalibr ze statku na Morzu Czarnym. Ukraińcy uruchomili obronę powietrzną. W wyniku fali uderzeniowej uszkodzone zostało centrum biznesowe, placówka edukacyjna, kompleks mieszkalny i sklepy w centrum miasta. Armia ukraińska informuje, że pod gruzami mogą jeszcze znajdować się ludzie. Według ONZ zniszczenie tamy wodnej w Nowej Kachowce będzie miało ogromny wpływ na globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Doprowadzi do wzrostu cen żywności i może spowodować problemy z wodą pitną dla setek tysięcy osób. Wszystko dlatego, że cały ten obszar schodzący w kierunku Morza Czarnego i Krymu jest spichlerzem nie tylko dla Ukrainy, ale także dla świata. Pełen serwis o 7:00. W studiu Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Czas na sport. I na początek informacje zza oceanu. Vegas Golden Knights zdobyli Puchar Stanleya. Mówi się, że to trofeum, które najtrudniej zdobyć. To oczywiście dyskusyjne stwierdzenie, ale Złoci Rycerze faktycznie wygrali bezdyskusyjnie. Dziś w Nevadzie pokonali Florida Panthers 9-3, a w finałowej serii 4-1. Trofeum Conna Smythe'a dla zawodnika, który gra w tym klubie, czy jak to się określa w NHL, franczyzie od samego początku istnienia, czyli od 7 lat, Jonathana Marchessaulta. To jedna z rzeczy, na które się pracuje całe życie. Osiągnęliśmy to z drużyną i jestem z niej szalenie dumny. Walczyliśmy o to przez cały rok. Jestem teraz bardzo, bardzo szczęśliwy. Marchessault w Pucharze Stanleya zdobył 13 bramek i 23 punkty w punktacji kanadyjskiej. Trwa drugi turniej w Lidze Narodów w siatkówce kobiet. Reprezentacja Polski w Hongkongu pokonała Dominikanę 3-1 i oto podsumowanie Magdaleny Stysiak. Wiedzieliśmy, że gra z reprezentacją Dominikany będzie ciężka. Bardzo mocny przeciwnik, mam naprawdę bardzo duży respekt do tej reprezentacji, ale pokazałyśmy swoją dobrą siatkówkę, grałyśmy w każdym elemencie dobrze. Pomimo kilku błędów na zagrywce pokazałyśmy, że możemy walczyć, że możemy wygrać i że mamy charakter, więc jestem bardzo zadowolona i oby tak dalej. W kolejnym starciu drużyna trenera Stefano Lavariniego zmierzy się z Turcją, to już jutro o godzinie 11. A teraz królowa sportu, Piotr Lisek, trzeci w mityngu Paavo Nurmi Games w Turku. Najlepszy obecnie polski tyczkarz pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 metrów i 46 centymetrów. Potem jeszcze trzykrotnie atakował 5,61, ale już nie wzbił się na tyle wysoko, by poprawić wynik. W tym sezonie Lisek skakał już powyżej 5,80, więc wynik w Finlandii na pewno nie zachwyca. Wygrał Amerykanin Casey Lightfoot z rezultatem 5,90. Na plus i minus wystartowała Pia Skrzyszowska, aktualna mistrzyni Europy na setkę przez płotki. W biegu eliminacyjnym po świetnym, technicznie i spokojnym dystansie uzyskała 12 sekund i 84 sekundy. W finale jednak popełniła pierwszy w karierze falstart i została zdyskwalifikowana. Zwyciężyła Szwajcarka Ditaji Kambunji, która pobiegła 12,79, a więc wynik w pełni, który jest w pełni zasięgu Pii Skrzyszowskiej. Ósma w biegu na 800 metrów była Anna Wielgosz. Polka pokonała ten dystans w czasie 2 minuty, 2 sekundy i 85 setnych. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Najmniej opadów na północnym zachodzie, najwięcej na południu i południowym wschodzie. Miejscami głównie w południowej połowie kraju także burze. Temperatura od 18 stopni na południu do 21 w centrum kraju i 24 na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni, w czasie burz, porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Dodatkowe białe światło na sygnalizatorach. Czwarte. Tak, czwarte jest żółte, zielone i także czerwone. Kolejne będzie białe. Przecież ci właściciele tych samochodów autonomicznych od razu będą wytykani palcami jako wykluczeni społecznie, więc ja nie wiem, czy oni będą chcieli używać dodatkowych sygnalizatorów. To jakaś jest schiza. albo wszyscy jesteśmy równi, albo są równi i równiejsi. No. Jak samochody autonomiczne są takie wspaniałe, to niech sobie radzą w normalnych warunkach drogowych. Ale proszę pana, to będzie wszystko dla samochodów autonomicznych, dla maszyn i dla sztucznej inteligencji i dla algorytmów. Czyli autonomiczne znaczy, że same jeżdżą. Tak, i tak się porozumiewają. I one otrzymają dodatkowe światło. Właśnie, samochody czy ludzie? Bo to właściwie już wychodzi na to, że to samochody, które same jeżdżą, czyli autonomia w pełnej krasie. Pan siedzi z książką z tyłu. Auto jedzie, tak? Jedziemy i my, proszę państwa. Pora na trójkę. 23 minuty pozostały do siódmej. Zajrzyjmy na portale Polskiego Radia. Proszę państwa, padł kolejny rekord. PKP Intercity notuje rekordową frekwencję. Narodowy przewoźnik sprzedał ponad 1 000 000 biletów na przejazdy w czasie długiego weekendu czerwcowego. Najbardziej obleganym dniem była niedziela. Tego dnia z PKP Intercity podróżowało 250 tysięcy pasażerów. No, wygląda na to, że cenimy sobie wygodę. Tabor jest wymieniany sukcesywnie. Pojawiają się także nowe trasy kolejowe. No i zostawiamy auta w garażu. I nie musimy prowadzić, kierować, czyli trochę tak autonomia tutaj się pojawia również. No, pociąg jest, skojarzenie, można powiedzieć, w pewnym sensie autonomiczny. To jeżeli jesteśmy... Pozdrawiamy maszynistów. Przy okazji podróżowania to wojewoda mazowiecki wydał pozwolenie na budowę 18-kilometrowego fragmentu autostrady A2 pomiędzy Siedlcami i Białopodlaską. Decyzją umożliwi rozpoczęcie robót na odcinku pomiędzy miejscowością Malinowiec a węzłem Łukowisko, a także procedur odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości i w ramach zadania wybuduje około 18 powstanie 18-kilometrowa dwujezdniowa autostrada, oczywiście w jedną i w drugą stronę, żeby nie było wątpliwości. O tym więcej na stronach Polskiego Radia 24. Czerwiec jest kolejnym miesiącem, w którym Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na zmianę stóp procentowych. Mimo to część banków zwiększyła oprocentowanie na rachunkach oszczędnościowych i lokatach. Niektóre banki oferują nawet 10%, a po więcej, bo tam szczegółowe informacje, zapraszam na polskieradio24.pl. Ja zostałem również na łamach tego portalu, bo tutaj też kontynuując temat inflacji, blisko 90% ekonomistów uważa, że jeszcze w tym roku inflacja w Polsce spadnie poniżej 10%. Wynika z opublikowanego podsumowania ankiety przeprowadzonej przez Obserwatora Finansowego i to jest wzrost tych takich pozytywnych oczekiwań, bo przypomniano, że jeszcze miesiąc temu podobnego zdania było zaledwie 60% respondentów. No i proszę pana, z tą małą sobotą, która dzisiaj, tak zdaje się? Ja jestem sceptyczny. Ale posłuchajmy. Środa minie, tydzień zginie. Zgadza się pan? Nic ująć, no. Na razie jesteśmy na początku tej środy, bo to zaledwie 18 minut do 7, ale damy radę. Trójka. jak w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Daria ze Śląska, Falstart albo Faul, pora na trójkę, 10 minut i będzie godzina siódma. Środa minie, tydzień zginie, chociaż ja skłaniam się ku czwartkowi, że to czwartek jest małą sobotą. Słuchaczka w tej sprawie. W tej licytacji środa, czwartek, wybieram zdecydowanie czwartek i powiem dlaczego. Bo najlepszy jest ten dzień tygodnia, w którym się człowiek urodził. Ja się urodziłam w czwartek i czwartek jest zawsze bardzo, bardzo fajny. To ja z kolei urodziłem się na styku dwóch dni, czyli soboty i niedzieli. W sobotę wieczorem. Podobno ci w niedzielę urodzeni to tacy leniwi. Mama się starała, żebym nie był leniwy. Także zdążyłem przed północą. A ja w piątek. Właśnie nie wiem, bo w sobotę pracuje się podobno, a w piątek kto? Nie wiemy. W piątek? Nasz realizator powiedział, że poszczę cały czas, ale nie poszczę. Proszę Państwa, oprócz tego jeszcze rozmawiamy o tej sygnalizacji. Tak wpadł nam pomysł do głowy, do czego jeszcze moglibyśmy użyć tych świateł? To znaczy, jeżeli już mają być wymieniane te sygnalizatory, tak, i ma być dodane białe, to czwarte. Zawsze dodatkowa żarówka, prawda, w urządzeniu. Albo w ogóle konstrukcja się zmieni, no to może byśmy jeszcze jakieś światło dołożyli. I do czego by służyły? Może dowiesić po prostu kolejne kolory. I jakie to by były kolory i za co by odpowiadały te kolory? Dla kogo byłyby te kolejne kolory. Bo mamy na przykład dla tych, którzy jadą lewym pasem po drodze ekspresowej i tak nie za szybko. Albo dla tych, którzy używają telefonu i wiadomo, że po prostu na tym pasie jeżdżą ludzie patrzący na przykład na portal społecznościowy. Albo dla tych, którzy jadą lewym pasem tak żwawo i nagle pani albo pan z prawego zupełnie bezpardonowo, nawet bez wrzucania kierunkowskazu, postanawiają wjechać sobie na lewy. Pas dla nieużywających kierunkowskazów to też jest całkiem dobra koncepcja. I później tak po hamulcach trzeba dać, a później znowu auto napędza się. Albo pas dla... I emisje wzrastają. Dla konkretnej marki, prawda? Na przykład. Proszę państwa, no... Jest wiele możliwości. Jeżeli już coś zmieniamy, jeżeli wymieniamy, jeżeli i tak będzie trzeba ponieść koszty związane z tą wymianą, to może po prostu pójdźmy na całość. Otóż to. 2 2 7 3. Tutaj przestrzeń dla artystów w końcu, bo są 3 kolory podstawowe na palecie, żółty, niebieski i czerwony i właściwie z tych kolorów może powstać każdy inny dowolny kolor, więc możemy naprawdę zaszaleć. Ale zawsze ktoś może powiedzieć, proszę pana, panie władzo, ja tego koloru nie znam. Wonderful Life i Hurts, 2 2 7 3, czekamy na państwa głosy. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up. So